أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العلي العظيم. دا من آيات دا سورة المائدة وصلوشتم آيات أتصلوشتم شپوش څلوېښتم څخه نیولې تر اته څلوېښتمه پورې درې آیاتو. نو دلته عربه ته معقب له سره واضح دی. پرون موږ وویل چې د دغه کتابو حکم چې د اسمانه څخه راغلي دی دا واجب العمل دی پر هر چا په خپل عصر کې. د تورات احکام د یهودو دپاره واجب العمل او په هغه زمانه کې. د انجیل احکام د نصاراو دپاره واجب العمل او په هغه زمانه. د قرآن کریم احکام چې دي واجب العمل دي په خپل زمانه کې. د قرآن کریم زمانه څونه ده؟ د نزول د وخت تر قیامت پورې. دا چې داسې نه ده چې بره بیا بل په پسې دي. ولې خو رسول الله علیه السلام خاتم النبیین دی، نبوت پر ده باندې ختم ده. نو د تورات مسله خو پرون تېره کړه. په پای کې دغه وویل چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. د کافرونو هم ویل شوي چې څوک په ما انزل الله چې په تورات کې راغلی دي حکم نه پکې، کافر دی، ظالم دی. معنا نو څه سوچ یعنې تورات احکام واجب العمل دي، نو د کافر او د ظالم ولې ورته ویل کیږي؟ دغه احکام پر ده باندې واجب دي. نو هر څوک چې نقص کوي د دغو احکامو دغه انجام خراب دی، دغه دپاره الله تعالی عذاب ټاکلی. نن د نصاراو په باره کې دي چې انجیل هم دغسې کتاب دی، الله ما نازل کړی دي، دغسې احکام واجب العمل وه. په هغه ټیم کې چې منسوخه سوی لا نه و، داسې الله فرمایي وقفینا موږ وروسته لیږل وکړه على آثارهم پر قدمو د دوی. آثار د انسان د قدمو ته وایي. دا چې دی ولاس آثار یې پاتې شي. نو دا نبیان وه کې یو لیکه د الله د طرفه سره روان دي، یو راشي بیا چې د هغه موده چیرې پسې بل راشي، پر هغه باندې روان پسې بل راشي. نو وقفینا قفا دا څټم د سړي ویل کېږي. وقفینا موږ وروسته والی وکړي په چا سره؟ على آثارهم پر قدمو د دې نبیانو چې دا مخکې تیر شوي وو. په چا سره مو وروسته والی وکړي؟ وروسته مو راولېږي بعیسی ابن مریم، بعیسا په عیسا علیه السلام سره ابن مریم چې دی زوی د مریم و دام پر هغه نقش قدم را روان شو. دنه بیا نو د چیرو نه بیا نو نقش قدم څه شي وو؟ خو خلک ونی کو ته را بلل، خلک د معاصي و د ګناهو څخه منع کول، یعنی د هغه احکام خو نو ډېر دي. خلص به داسې ووایو چې امر بالمعروف نهي عن المنکر د هغو نه بیا نو کار وکه نو د نیکو یې خلکو ته امر کاوه د بدو ته یې را ګرځوه. نو پر هغه نقش قدم دی هم وروسته موږ پسې را ولېږي. کېدای شي ترجمه موږ د سوي وقفینا موږ وروسته لېږل وکړه على آثار پر آثارو قدمو د دوی قدمو دی نه د پښو قدمونه نه دي مراد چې هغوی کوم کار کاوه امر بالمعروف نهي عن المنکر پر هغه آثارو پر هغه لینو راستول وکړه په چا سره؟ بعیسا، په عیسا سره ابن مریم چې زوی د مریمو. نو هغه چې رالی په څنګه حال کې؟ مصدقا، په داسې حال کې چې دی تصدیق کوونکی وو لما و هغه لره بین یدیه چې مخکې تر ده وه، تر ده چې مخکې شیان وو د هغو تصدیق کوونکی و. هغه نو څه شو تر ده د مخه؟ من التورات، چې هغه عبارت د تورات څخه دي. دغه من التورات بیان دی دا لما دپاره د لما بینه مصدق لما هغه کتاب لره بین یدیه چې مخکې تر ده وو. من التورات چې هغه عبارت تورات څخه وو دا تصدیق یې چا کاوه؟ حضرت عیسی علیه الصلات والسلام. عیسی علیه السلام دا نه ویل چې یاره تورات غلط دی چې نازل شوی وو، ما انجیل راوړی چې داسې یې کتاب دی. هغه ول هغه الهي کتاب وو، خو ټیم یې وس ختم شو، بس بالا منسوخه شو. انجیل پر راغی په دغه عمل کوي په مضمون خو تاسې پوهیږئ. لکه د مثال په تور موږ څو واره مثال داسې ویلی دی چې ډاکټر نسخه مریض ته ورکړي چې یو میاشت یې وخوره، بیا نو میاشت بعد بیا راسه د خیره سره. دی چې میاشت نسخه وخوري چې ورسې هغه به راوی راکړه، اوس بیا نو در بدله کړم، بیا بل ورولیکي. نو ډاکټر وی دا زما پخوانۍ نسخه غلطه وه چې دا وایه بدله کړه. هغه وی د دا میاشت دپاره دغه نسخه وه، اوس بیا دغه نسخه ده. دا نه مانا چې ډاکټر صاحب نو چې دغه زما دوا وخ په اوله ورځ بې راکړې، اوله ورځ هغه راکړه، په ما دې هغه خوړه، اوس په ما دا خوري. هغه وی بعد از ما کار دی و د مخه ستا دپاره دغه ضروري وه، اوس نو بیا دغه ضروري ده. دا عینې دغه رقم دي د انبیا علیهم الصلات والسلام د انسانیت ډاکتران دي. نو یو ډاکټر چې راسي کاروایی وکي وکي وکي، بل ډاکټر چې الله را لېږي هغه خپله کاروایی کوي، دا بل نه غلطي چې دغه هغه غلطه ده. هغه د مخه هغه وه، اوس دغه ده. نو کېدای شي په خبره اوس پوهېږي. نو دا تصدیق کوونکی و دا عیسی علیه السلام لما هغه کتاب در بین یدیه چې مخکې در ده و. هغه نو څوک؟ من التورات، چې هغه عبارت تورات څخه خو د تورات تصدیق یې کاوه. و آتیناه الانجیل، و آتینا او موږ ورکړی و هو دته الانجیل، انجیل دا منزل کتاب علاوه دغه مو ورکړی و. لکه دوی چې مو وروسته راولېږي انجیل مو هم ورسره وکړي چې دا نوی کتاب متجدد دی، نوی شریعت و قانون دی ور وړي انسانانو ته. فيه چې په دغه انجیل کې بیا څه شي وه؟ هدن، هدایت و نسبت و عقایدو ته. د عقایدو په باره کې بیرته د هدایت څه شی دی؟ د انبیا علیهم الصلات والسلام د آدمه څه چې ونسي بیا تر دې آدمه پورې څه چې نه بیانږي، د هغو ټولو د عقیدې منهج یو دی. په عقیده کې تغیر نه دی راغلی چې د آدم علیه السلام سره را شروع کړي بیا د یو لک فلیجو زره زیات کم پیغمبران. په عقیده کې تغیر نشته. عقیده هغه ده چې امنت بالله و ملائکته و کتبه در پای پورې ځه. دغه ده په فروع کې بره فرق سره راځي. د یو منو د مثال په تور درې و دا بل ده په پنځه، د یو ده په څو رکعت و ده بل ده په څو، د یو روژه په څنګه ده فروعات کې. یو عقاید دی، عقاید هغه یو معیار لري په دې کې. د انسان لاس وهنه نه ځایېږي در سره په کښې کې، په هغه نور احکامو کې خوب نه ځایېږي، خو همغه فروعي مسلې دي اختلاف په کښې کې ځایېږي چې یو نبي د بل څه مخالف شي. په عقیده کې، په عقیده کې مخالفت نشته. نو په دغه کې مهدن دی. ولې نو دا هدان په انجیل کې بار راغی؟ خو د تورات هدایت چې د عقایدو په باره کې و، خو هغه بیا چې د هغه نبیان ولاړ شي د خلکو د ذهنه څه وځي باره د شیانو د زاره څه خرافات په ګټ کې، بل نبي چې راسي بېرته ترمیم وروکړي، بیا هغه عقیدې را ژوندي کړي چې دغه عقیدې وې د طرفه څخه د الله عز وجل چې تاسې په مکلف واست د ځانه شیان مور ګټو. و نور، او په دغه انجیل کې چې و په دې کې نور و. نور معنا رڼا، نسبت و اعمال فرعیه و ته اعمال فرعیه هم لکه څراغ چې ورته ورسي واضح کړي و چې دغه کوه دغه مه کوه. نو د اعمال پر بنیاد و مصدقا، او دغه رقم تصدیق کوونکی و د انجیل لما و هغه کتاب لره بین یدیه چې مخکې در ده و. من التورات، یا د تورات څخه. دلته به نو اوس تاسې ځان ورته متوجه کړي دغه و مصدقا خو د مخه مغه دی کېږي. مصدقا لما بين يديه من التوراة، فقط دوية جملة دوية خبر الله ودي أخواته. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، بيرت أغا خبر راه ولي كان راه أغا نسبة وعيسى عليه السلام تولى دا عيسى عليه السلام تصدق كونك ودا أغا كتاب شو مخكتر دا نازل سويتش توراة دينا. دا اوس یې نسبت و انجیل ته ویل چې په انجیل کې هم دا هغه لیکلي و لکه عیسی چې په خوله ویله چې تورات حق دی په انجیل کې لیکل شوي د هغه رقمه د الله حکم چې تورات حق دی نو عیسی علیه السلام د چا مصدق شو د تورات دپاره هم دا د ده کتاب مصدق شو د چا دپاره د تورات دپاره و مصدقا او په داس حال کې چې دغه انجیل چې هدایت خو و نسبت و عقایدو ته نور و رونا خو و نسبت و اعمالو ته خو تصدیق کوونکی هم و لما و هغه کتاب ده بین یدیه چې مخکې تر انجیل نازل سوی و چې هغه عبارت توراته څخه و و هدن او دی هدایت و ښوونکی هم و دغه تورات و موعظه دی موعظه و پند هم و للمتقین دپاره د چا د پرهیزګارانو کنه په هر کتاب آسمانی کې خو چې دې سوال دا واردېږي هدایت و موعظه مطلق انسانیت ته کوي که یوازې خلکو ته متوجه اوس دا قرآن خطاب یوازې مؤمنانو ته کوي خو ګر د انسانیت کې کوي نو دا څه معنی چې موعظه د متقینو دپاره و هدایت د متقینو دپاره و دا سوال هلته په سورت بقره کې په اول سر کې چې هدا للمتقین هم تېر شوی جواب یې دا دی چې دغه هدایت خو د عامو خلکو دپاره دی مګر نو کار چا ځینې واخیستی متقینو برای دا نو د ده دپاره و موږ یو واضح مثال داسې وایي په خپل ماحول په دا خپل کلي و کور کې مثلا یو سړی دی ډېره ښه ډوډۍ کړې ده چې هغه خلک وایي د عصر سره مطابق ډېر ښه پیشرفته خواړه په کښي کېږي برای نو شوګر والا هم راغوښتی دی بلډ پریشر والا هم راغوښتی دی د یو فشار لوړېږي دا بل دغه نو دوی چې راسې بهر لاس سره زه نه ناستې ما ځې په ګوله کې ما دلته یو څکه کړې چې خلک ورته پام نه شي کې ولې نه خورې نو اسې مېلې خو دا ځوانان پر کوي چې بهره غبونه سپېره کړي دوی چې سره وځي یاره مېلمستیانو د دوی دپاره کړې وه نو کله د دې لپاره کړی خو دا نور د پاره هم کړی خدای چې ما کار دسترخوان وانخستی د مثال په توګه په لیټونې مې سپا نه کړ نو څه پایده ده زما د پاره مېلمستیا سوې خو ځان مې مور نه کړي بارانو چا ځوانان یې دوی نو بره سره وایي دا سپین ږیري ډوډۍ ناستې د ځوانانو دپاره کړې خو نو دوی پر واخیستې کنې د سپین ږیرو دپاره یې نه وکړې د مریضان دپاره یې نه وکړې خو عام دعوت و چې ده کار نه دی اخیستی نو برای پر دوی تاوان دی د قرآن کریم دعوت هم عام دی عام انسانیت دی که کافر دی که مسلمان دی خو چې کار متقی ځینې واخیستې باره موږ دانو هدایت د متقینو دپاره و اصلي مېلې متقیانو پر وکړې پر قرآن کریم باندې اصلي مېلې د هغه وخت متقیانو پر تورات پر انجیل وکړې دا بل عاسي چې دی سرکشه چې دی نو دته خو هدایت هیڅ کار نه ځینې خلک وکړي نو نه دی ورته کړی داسې وایي نو دغه انجیل هدایت و موعظه معنا پند و نصیحت و عبرت و للمتقین دپاره د پرهیزګارانو نو اوس خو موږ ویل چې دا د انجیل واجب العمل والی چې دا په خپل ټین کې دغسې واجب العمل دی لکه نن چې قرآن دی دا خبره کمه ده دا د پسې وایي ولیحکم الله وایي نو موږ ورته ویلي و دا عیسی علیه السلام ته چې موږ رالېږي وقفینا علی اثارهم بعیسی هغه ته مو څنګه ویلي و چې ولیحکم حکم دي کوي اهد الانجیل د انجیل خاوندان دا چې انجیل ورته نازل شوی دی دغه د حکم کوي په چا سره فیصلی دی پچا کی بما انزل الله بما فاغ کتاب فاغ خبرو جی کی انزلت نازل کی دی الله علا فق فيه پدغ انجیل کی په انجیل کی چکم احکام قوانین نازل کی دی په غو جی دی حکم کی په بل شی دی فیصلان کی دغ نه دی چې واجب العمل وس عیسی را واستو انجیل ور لره ورکی عیسی هم د چیر کتاب تصدیق کاوه د کتاب چې انجیل دی امه د چیر کتاب تصدیق کاوه منګه په پای کې صورت ولا چې هغه حق دی خو منسوخه سوی دی حکم په چا کې حکم په دغه کې ول یحکم حکم د کی څوک اهل الانجیل خویندان د انجیل به ما په هغه خبرو به دی حکم حکومت کی انزل الله چې نازل کړي علی پاک فيه په دغه انجیل کې نو واجب العمل اوس دغه قوانین که څوک ماته بیا دغه رقم ګمرا دی په خپل ټین کې چې ماته دغه څه د دوزخ مستحق دی لکه د تورات احکام چې هغه خلکو متول په هغه ټین کې نو دی په خپل ټین کې واجب العمل اوس پس یانو الله پاک فرمایي چې فاولئک هم الفاسقون دا کسان نو فاسقان دي فاسق خو مغه دي چې متجاوز تر حد الله حدود وټاکل چې ساده پاره حکمران څوک دي دغه انجیل دي او ته د دې قدم اړه نه کې نو فاسقانو کې خوراله خدای دې تر اندازه او تر دایره و وته چاله او تعالی ټاکل دې در لره تر دې ځای پورې چې دا خبره وس خلاص شو چې څوک حکم په منزل الله نه کوي نو دي فاسقان دي دا روح البيان دوی چې دی د بنی اسرائیل د وخت کیسې هم را نقل کړي دغه آیات مطابق دی یو قصه نقل کړي ده د دې لپاره چې د حکومت په انجیل د اصل لازم ولکن چې په قران دی وای نو د دې د امتحان د فارې وخت الله تعالی یو ملک په صورت کې د یو انسان ورته راولېږل چې دا د دې د محکمې امتحان واخلي چې دا واقعي پر د کتاب الله روانه ده کنه ده عادت په وس کې مله غره کم دی په وخت کې د بنی اسرائیل چې اوغه وختوم دا غره کم چې محکمې بدرې وي قاضیان بدرې و از موږ سیس په استلات سو اوله مقدمه محکمه چې د ابتدائیه ده ابتدائيه لك دلت چې خلک چاري ورته و اداره کړ فسیچ په ابتدائيه کې حکم وسی بره د یو فريق نه راځي چې یا از ما سر انصاف نه دي سوی بره مرافعه ته دي دلت دی های کورت ورته وایي بره هلته بیرته خپل اپیل کوي خپل درخواست کوي نو که هلته هم دی راځي نو په فیصله باندې یا بیا نو هلته تمیز ته ځي تمیز ته سپریم کورت دلته دی وایي دغه درې محکمې چې معنا کچاري یې ده های کورت دی سپریم کورت دی یا په بل اصطلاح چې معنا ابتدائیه ده مرافعه ده تمیز دی دا درې سره دا د هغه وخت څخه را روانې دي چې پر دې درې درباره کې بایله ولا باره نو د شک او تجزي ملامت نه ولا څه لغه کې باره نو وایي دا رقم چې په درو محکمو ملامت شولې دلته هم داسې درې محکمې نو دا ملکه چې راله ده الله تعالی په صورت انسان را ولېږل پر میاجانه باندې سپاره وه که تا ملک نوم پر میاجانه سپاره یې خو هغه د موسی علیه الصلات وسلام امداد ته چې راتلی جبریل امین خو هم پر هغه میاجانه باندې سپور دا داسې نه دی د بدر په غذا کښې راتلی خو هم پر اسانو باندې سپرې وې ملایکې دا چې راله یو ځای بره د اوبو دپاره اوس غواړي چې دا خپله میاجانه اوبه کې دلته ودرېدې د اوبو باندې ځان اخته کړي بل سړی بیا دی د هغه سره بیا غوا ورسره د ګلګۍ د راولي دلته چې پر دغه ځای پر دا څا باندې اوبه وي دلته چې دواړه حیوانات اوبه سوله غوا والا چې خپله غوا کش کړه بره دا ملکه چې دلته ولاړه ده د میاجانې سره پر دې باندې سپره ده امرایي دغه ته ګلګۍ ته ګلګۍ ته بره دلته راسه ګلګۍ رالی بره دلته د میاجانې سره ودرېده بل غوا والا چې دی خپله ګلګۍ ته هر څه وچکه وچکه وکړه چې مانا راځه خو مور یې دغه دغه دلته ولاړه ورته اریان شو چې د زوی مړې ګلګۍ دی د غوا سره اوس خو غوا بره نه ځي دلته چې رالی چې ګلګۍ هر څه سره پرې وه دورې کې هغه نه ځي بره دلته په څه په کوې په دا ګلګۍ چې دورې ویشته کوې هغه خو خپل ګلګۍ مې دي دلته څه کوې مې خوا ګلګۍ دي زما د میاجانې زوی دی خو ډېر زېږولی دی چې یو سره سره کشې خوا دې نه دي در سره ځي هغه ویل د خدای پار دی میاجانه وه ګلګۍ ده هم بیا اوس واورېدله خو د غوا دی خو اوس مې راوستي دا هلته هغه ویل خو در سره بوځه که شای خو دا دي دی ولاړ شه د غوا سره خو ځي نه نو هغه بره ویل چې دا سم دم بر ملا ظلم را باندې وکړي دا ورسره کم کار دی نو ولاړ یې په ابتدائیه کې عریضه وکړه هغه ملک چې په صورت کې د انسان دی هغه قاضي ته مخکې بره ورغلې بره یې هغه ته داسې یو اسره ورکړله چې مسله خو دغسې پېښه ده وم زه جنازومه نو کوم جنه نازومه چې داسې یو سمه فیصله وکړي معنا زما پر خوا یې وکړي هغه نه ویل چې نازوي مې د نازولو خو بره د قاضي صاحب کیسه خلاصه شوه سره چې د ناز وعده یې ورکړه بره یې ویل چې دا د دغه میاجانې زوی دی هغه بل بایله ول چې وایله اوله وروسته به راغله زه خو په مرافعه کښې معنا زه مایي کورټ ته ځم هغه دوم نمبر قاضي ته چې دومه محکمه ده هلته چې ورغلې ده بیا هغه ته دا اسره ورکړه چې ما هم هلته ګټلې ده نوناکي خو مې نه ده ګټلې تا هم نازومه نو هغه هم ویل صحیح دي نو دا چې دلته فیصله دا ایره سوله خود سره دورې ویسته دا وه او دلایل دا قاضي دوهم هم دلته فیصله ورورکړه چې بلل دا د ماجیانې زوی هغه قانع نه دی چې خو خپل خو ګلګۍ دی خو پېژني خو د هلته د غوا څه پیدا سوی دي کله زړه قرار کړي بله زه په هغه درېمه محکمه کښې عریضه کوم دورې چې عریضه وکړه هلته چې سره ورغله بیا دواړه ده د سره ماجانه ورسره د هغه غوارارۍ کړې ده ګلګۍ په جبل پسې دي په ماجانه برال زموږ فیصله به را کوې دوتل ما دوه ځایه ګټلې ده په دوې محکمو کښې صاحبه زما دپاره به فیصله کوې دا دوو قاضیانو خو ناکي نه ده کړې هغه قاضي باره ورته وویل ول هو وایي نو نن یې زه نسم کولی ما ته حیز راغلی دریم قاضي بار ورته بر الحیز رالی د حیز په وخت کښې خو نو سړی کتاب ته نهسي لاس ور وړلی نو لکه دا حیزې ښځې د مسجد ته دخولو څخه منع دي د قرآن کریم د مسه منع دي د قرآن کریم د ویلو چې په یاد یې وایي ځینې منع دي بره ویل نو دا نن نه کېږي چې زما د حیز دوره تېره سوله بره به بیا راسي زه به فیصله در وکړم نو دا ملکه چې په صورت کښې د انسان ده دې بره ورته وویل بره یا د خلکو پرسنو پر چا باندې چې معنا خره خنده یې نر وګوره حیز وګوره دا کېږي بره قاضي وویل نو که نر ته حیز نه ورته وي میاجان هم ولاکه ګلګۍ وزېږي چې ستا میاجانه ګلګۍ زېږي ما ته بیا حیز را ځي خلاص دغه رقم کېږي بره یې نه ورته وویل چې حکم دغه دی چې ګلګۍ د غوا غوا والا ته ورکړه په دواړه صورته کښې چې دی دا امتحان چې وسو دا ملک نو بره دلته وویل والقاضیان فی النار وقاضین فی الجنه د قاضیانو سلسله خو دغس یو به سم تر وسي یو به سم تر وځي دا نور دا خلک چې پسې سي دغه رقم یې شوی وي نو الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون الله هم دغسې وایي چې ما انزل الله نه تطبیق یې فاسق یې هلته ما انزل الله دوه قاضیانو نه کړه تطبیق نو ده باره دغه ورته چې قاضیان یې فی النار وقاضیان فی الجنه دا درېیم قاضي ځان خلاص کړي او په داسې دلیل الزامي ځان خلاص کړي چې خپله دا ملکه یې هم په ملامته کړله ملک خو د زړه دعوه نه کوله خو فقط امتحان دپاره راغلي و داسې نه وه چې ملک نه ولي دا چم کوه چې د بل ګلګۍ اخیستي د قاضیانو امتحان یې ښکاره کوه په ابو داود شریف کښې یو حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي القضاة ثلاثة هم عین دغه مضمون دا حدیث د ابو داود شریف وایي چې قاضیان چې دي هغه درې دي معنی یعنی درې قسم څخه دي. دوه قاضیان په اور کې دي، یو قاضی په جنت کې دي. کوم دوه په اور کې دي؟ اول هغه قاضی په اور کې دي چې هغه قضا به حق کوي او په پوهیږي شي اثر په خلاص دي چې پیسه ده دغه په حق کې کیږي، حکم دغه ګرځي، خدای دغه پر خلاف باندې عمل کوي، دا ډایرکت دی ورته. دوهم قاضی به هغه دي چې دته د دوه نفرو دعوه ورلره راله، په پوهیږي نه پیسه کوي، په پوهیږي نه حکم دی د پاره، اوس ورته چې ولې د ده دپاره دي دلیل دی نه لري، کتاب نه دی ورمعلوم، دغس احکام وایي نو اوس ورته وایي چې نو دا څنګه پیسه ده زوی مړی قاضي صاحب. نو خو دا قاضي پر بغل باندې خو حکومت مبکیان ورسره مقرر کړي چې حکم نه معلوم دستي مراجعه کوي، چې هلکو وی ګوري هغه چې ور پیدا کړي دی فقط صادرهي بارانو اجرایې به د ده کار دی، د قاضي صاحب کار دی. نو دوهم دغه دی چې بلا علم و بلا معلومات فیصلې پر خلکو باندې کوي، د خلکو اموال هلاکي د جد هغه تور کړي، هغه تور کړي، فقط د ده مراجعه و کتاب ته دلاسه نه کېږي، یا په بغل کې علما نه پرېږي چې هغه فتحه ورکړي چې دا حکم دسې نه دی، پکښې خطا وکړي دا رقم حکم ورکړه. د قاضي پر بغل مفتیان هم ضروري دي چې ورسره یې چې د ده فیصلې ور اصلاح کړي. دریم قاضي چې دی هغه څوک دی چې حقوق د خلکو خوندي کوي، علم عمر لري او حق و حقدار ته ورسي، دغه قضات چې د الله تعالی وجه نه تبعي د جنو خورا غټه مرتبه ده، او قاضي ته څونه اختیار الله ورکړي. یو سړی دی د ماینې سره گزران بد دی، خبره معلومه سوله ماینې په شاهدانو وټاکل، دی ورته وایي چې په شاهدانو یې وګټله، دی وجه سړی ته وایي چې طلاقه کوم ماینې ده، هغه یو چیر ولاکه طلاقه کوم کزه چې نه طلاقه دلته کلم طلاقه دغه سړی زما د طلاقه څه دی زه طلاقه ده دی به ماینې کې خبره پوهیږي. قاضي ته دغه به تولا ورکول سوی ده چې هغه دی که چیر گزران راس میړه نه طلاقې دی طلاق ولرول کولای شي، نو دا خو مفت نه ده. نو دا هغه قاضي دغه کارونه ته ولای ولري چې هغه نو دغه رقم چې ما انزل الله هم ساری او حکم حق او اقدار ته رسي، کنه رسول الله هغه دوه چې تیر سو هغه مخکې په کس کې تیر سو نو هغه په دغه درجه کې داخلي چې په اولای کې هم الفاسقون دا بار فاسق. هغه د کفر حکم چې کړی هغه په کوم وخت کې چې تهاون نه کوي ګسره سپکاوی پکې دې ته د قانون په سترګه ګسره نه ګور چې نه ګور بل د کفر سره حته رسیږي چې قانون بلې خو تطبیقوي نه نو بار فاسق مجبور ته وایي. نو تر دغه ځای پوری د دغه انجیل په باره کې چې موږ دا به هر عصر کې چې کتاب الله یې دغه حکم کول دغه عمل کول پر خلکو فرض دي، دا خبره ثابت کړه کې نه. اوس د دې پیست قران ته خبره متوجه کیږي چې د قران کریم عمل کول هم دغه سی واجب او فرض دي، لکه تورات په خپل چین کې، انجیل په خپل چین کې، داګه په تفصیل ته سی ویل. اوس د قران کریم عمل کول دا هم دغه رقم د دې پر یو شانې نزول، شانې نزول دا دی چې دا يهود چې و د دې د احبار علما دا دغه سی په پتنه لړلي خلک دي، دا يهود رملا او تر امي پورې دوه نه چمبازان دوکه بازان چې ګرد نړۍ په ګوته پر لاړی دا رقم دي. هغه وخت کې بس بارا سره کښین استله د احبار د علما احبار ما پرند روش چې جامد حبر د عالم ته ویل کیږي. بارا دا محمد علی السلام مخته استلی وای چې یا پلم په دغه ته او په دار شوته مخته کړی بیا ولاکه د وګم سره پیدا کړی وای نو څه چم پکو بارا ول چې لاس در دې چې ورس دوریا الله ته په سلا سر د لې کېل ورته جوړ کی بارا دې سره وار لاته چې د نبی علی صلوات و سلام سره دې وتل خو د خپل د مطابق یو علیک سلیک منا سلام یو روبر سره وس کښین استله برل یا بل قاسم د سینوت صلی الله علیه وسلم یا ته نبی یا بل اې د قاسم پلار د نبی اسن اولادو کې یو قاسم یا بل قاسم ته خو په یوه چې موږ د يهودو غټ غټ مشهور علما یو نه کېدل ته نه راغلی او موږ دونه غټ علما یو کومه ستا تابعداري وکړه موږ پر تا ایمان راوړي يهود بیا یو نه پاتېږي ګرد راځي بارو نو خادي ګردم لایان واره لټول بیعت ورسره وکي هغه د ایمان راوړي نو خدای خلک موږ په سي نو زموږ ایمان راوړل چې دی هغه پر یو شی باندې موقوف دی. زموږ د قوم ترمنځ دعوا ده، د ملایان یوې خوا ته دي، د قوم بلې خوا ته دي، سره جنجال مو دی. نو موږ اوس دا وکړه چې نو چې زه عالم یم زه په فریق واقع شولم، دی بل فریق شو، فریق خو فیصله نشي کولی، فیصله خو سالس کوي. نو که د عوامو دعوای خو سالس یې ملا دی چې د ملا د بل چا سره دعوا سنو بره خو سالس دی نه دی بل به سالس ټاکي، دریم به بلې چې فیصله وکړي. نو موږ راځو تا دریم ټاکو نو خیال دی چې فیصله زموږ پر خوا وکړي، چې زموږ پر خوا دې فیصله وکړي، موږ پر تا باندې ایمان راوړو، ای ایمان چې موږ باندې راوړو دی مجبور دی خپل برای وایز پاتېږي. نو امی پر دین کولای شي چې ملا نه ورسره خو براوړو دی چې بیا کړه هغه وکړي دی کړه چې له موږ په سي دی ایمان در باندې راوړي. دا اسرای و نبی علی السلام ته ورکړي چې فیصله به زموږ پر خوا کوي، د سینې چې ملامت مکه بارا به خلک وای وای دا دوغه ملایان ګرځ پر باچلو چې کای سم ملامت کړي. نو دا پیغور مشته مره پرېږده دغه ځینې قصه ورته جوړه کړه چې بس دغه کول را سره وکړه بره بنو ته زموږ لپاره فیصله وکړه چې ما زه په داخلي کې لا کانی پیغمبر علیه السلام کلک کمانه ورته وکړه. بل دا څه وایي چې الله څنګه وایي زه هغه پیسې راکړم ورته دعوت یې راوړه که سره ستا پر خوای راکړم رسوا کېږه که پاکېږم نو خو ما د ویل چې د رسول علیه سلم قضا خو دا رقم وه چې ول زما لور فاطمې غلا کړې ولاړه ولاقس چې لاس یې پرېنیست دلته به استه ځان خلاصه نو د دې تمر وخته دغه آیت کریمه الله پاک و نبی علیه السلام ته نازل کړي چې ته به حکم په دغه معنزد الله کې چې تا ته اوس نازل شوی دي د دوی خبره دې ډېر شو کړه چې رد یې کړه چې ستا په خوا به زه پیسې لکم زه پیسې نه په قرآن کوم ستا خوا ده که د بل خوا ده هر څوک چې زه د چا مراعت نه کوم آیات کریمه ته ګوري وانزلنا او موږ نازل کړي دي الیک و تا ته دا خطاب و نبی علیه السلام ته دي الکتاب دغه کتاب چې قرآن کریم دې دائم درته نازل کړی دي بالحق فرشته اثره په دې کې هېڅ خبره د دروغ نشته ټولې خبرې یې رښتیا دي په خپله د قرآن ده مګر بل کوم کیفیت ورسره دي مصدقا په داسې حال چې تصدیق کوونکی هم دي لما و هغه کتاب ولره بین یدیه چې مخکې تر بدې یوې خبرې دلته وکړه یو د قرآن کریم په خپل ځان کې صداقت دی دا یوه خبره ده بل دا دی چې قرآن کریم د نورو کتابو صداقت هم بیانوي دا بله خبره ده په دغه ځای کې چې ولمر نازل کړی دی و تا ته الکتاب کتاب قرآن بالحق چې دی متلبس په حق دی معنا په خپله د ده خبرې ټوله حق دی رښتیا دي د ده په خبرو کې درواغ شته نشته په دا رښتیا خبرو کې یوه خبره دا ده چې مصدقا دی په دې خبرو کې تصدیق کوونکی هم دی لما و هغه کتاب ته بین یدیه چې مخکې تر دجې هغه نو درته د مخه څوک دی من الکتاب د جنس کتابه چې کوم کتاب مخکې نازل سوی دی و آفات آسمانی دی که تورات دی که انجیل دی که زبور دی د هغو تصدیق هم کوي قرآن کریم پر هغو کتابو رد کوي رد خو دغه دی چې هغه غلط وبولي که تا نو منسوخه کړی ولي دی نسخ خو اهانت نه دی بابا نسخ خو اهانت نه دی لکه عین د ډاکټر مثال چې وایي چې چیرې نسخه دی پر مریض باندې بندي نو خپل د نسخې اهانت کوي خپل د نسخه دی غلطي چې دا غلطه ده نه دی خو اوس دی وخت دغه دی قرآن کریم دغه سوی چې نور هغه د عمل ور نه دی عمل مو پکې و نور احترام هغه کوم احترام دی لکه څنګه لکه چې د اسمان دا کتاب نه دی خو هغه اسماني دی کنه چې په دې کې بیا بل دوه کاوه نه خوري چې بارا په کاسي روټ کې د تورات او انجیل ویشي په پښتو او په اردو په عربه بسته ته هغه مو چي دا خو نه دی هغه که اغه اسماني تورات نن پیدا شي چې د اسمان نه نازل شوی دی اغه انجیل پیدا شي چې د اسمان نه نازل شوی دی موږ په سره سره وکښیر خو عمر نه پکو نور ته محترم دی حتی خو منکر دی انجیل د انجیل او د تورات مش کافر بول چې څوک څنګه منکر خو موږ ایمان پر لرو مګر پر دغه موجوده ای لرو یا موجوده خو دې محرف کړی د دراغه د قران چې د اسمان نه نازل شي تر هغه لسکند د وخت په ګټ کړی چاغه څونه قدر دی ته هغه نه قدر نور کبر هغه څه پک محبسوي دی خبره کوي چې اړ شي پک شي نور ګرد هغه د دې د ملایانو محرفات د ملکانو سردارانو د فایل کړ او ترونه هم لاس پک شي کوي ترونه هم لاس پک شي کوي ولې د دې یوازې د انجیل تقریبا 25 نسخه لري یو نسخه د ابل سره سر نه خوري 25 تر کوم انجیل ته لیدل نه خدای د اسمان خبره یو رقم نازل شوی یو انجیل دی 25 تر کوم دی یو رقم وای بلبل رقم وای بلبل رقم وای نو په دغه باندې زم چې د قران تصدیق د هغه اسماني کتابو کې کدا اوس موجوده چې دغه د کې د اسماني مصدق دی تصدیق کوم کې دی د قران لما کتاب لره بین یده چې مخ کې درته هغه نو سکت من الكتاب د کتاب کتاب جنس یوازې نو یو کتاب نه دی بارے ومهيمنا او دی حفاظت کوونکی دی علیه پر دغه مخ کی کتاب باندې دغه حفاظت تم کی قدر ساتي خوای چې د اسماني کتابونه دغه غلطي نسخه جلاده اغه احترام جلاده او مهمن دی حفاظت کوونکی دی نگہبانی کوونکی دی علیه پر دغه کتاب چې مخ کی نازل شوی دی دغه ساتنه درته کوي ګر سره فاحکم بینهم نو چې خبره دار کم شو چې تا ته کتاب رښتیا در پورس او دا کتاب د تیر کتابو تصدیق ام کوي د غو حفاظت ام کوي هغه خلکو ته وایي چې غلط نه او په خپل ټیم کې سیو نو په حکم ته حکم کوا ای پیغمبره بینه هم په ما بین چې د دوغو خلکو چې د احبار راځي یا نور جس څوک چې بما انزل الله بما فاغسلك وانزلت نازل كل جاء الله على فاك تاتك نازل كل جاء سوك القران دي دا غدي القران الكريم حكومات بها لازم سوك نص کدا ایس خبره ته متوجه است مخه د تورات حکومت لازم کړی بیا د انجیل حکومت نازل کړی دا غدی وسه د قران حکومت نازل کړي بیا سن د حکم په تکبر نه روان ولا تتبع تبع تابع داري نکه اهواهم د خوایشات د دي خوایش د احبار خو مدرتو چې ولته په پیسې لازم مر خاطر او کې بیا نو مر بار پر تابع ایمان راوړ الله ولته غ خوایشات را دوا چې ګر سفر ما ایمان مراوړ ز غلطه پیسې نه کوم ولا تتبع متابعت مکه اهواء د خوایشاتهم د دي چې د دې ژر څغوالي او دا غ پیسې لاره وک چې تر اعراض کې عام ما د هغه خبره څخه خبر ته بم پام اعراض مدل توه ته ته متابعت مکو د دې اهوا نو چې مخ اړون کې عامه دا خبر سجا چې هغه د کوتات من الحق د حق څخه نو چې دې په سلا زما پر خو وک حق وک باطل خو دا غه معنی چې د حق دې مخ واړو نو حق ته نه ګورې د مراعات کې دا بس هر لم لای نو څنګه وسته قصي جواب یې یا دا کار مکو كدا اسم متوجه عما يجتمع عريزة عما دا أغا سخ جاء شاغرا غجا دا كوتاتي من الحق دا حق سخ شد القرآن خبري جم فسيان أوس خدا دري خبري تيرس واليوم دا تورات حكومات لازم تخفل تيمكي ام دا إنجيل حكومات لازم تخفل تيمكي ام دا قرآن الكريم حكومات لازم فوس كتر قامات فرداء الله تعالى وكرا نو تقار در أباني لازم ألا باكا نو يو قانون بجرات إيش ويخوا غسستا خبري فرمر لازم جي دا أسارة بدر خواهي فرباء قرد فريوال أكسر روان دام جنك الله عز وجل لكل جعلنا لكل أري ولا دغ أمتوش دا تيرس ولا دا يهود ونصارى ودا وسط مسلمان جعلنا مشجر زور بي منكم استسخ أي إنسان أنا شرعة شريعة أري وتي مجلا جلا شرعة وشريعة في يوم معنا قانون تويل كيج لكل أري ولا جعلنا مشجر زور بي منكم دا تاسخ استسخ دا طول إنسان أنا تختاب سجرد له كيهود كنصارى كمسلمان أري وتي مجر زور بي شرعة شريعة ومنهاجا طريقة داری و شریعت قانون هغه طریقه د ژوند د مجلا جلا ورته ګرځولې ده داری و د پاره نو خود وغو د پاره هم هغه ټیم کې د جبل د پاره دغه سو هغه ټیم وست د ګرد د پاره دغه طریقه سو داری و شریعت په خپل وخت د منهاج او طریقه به عمل سوی وای نو خو ما ویل چې نو خو چې وای نو شخو کا بره به ګرد پر یوال ورو یا ولو شاءك اراده کړی الله الا فك لجعل ګرځولې به کوم تاسې أمة واحدة يوم أمة الله كما يرى ذكر وذا غسم أم كوايسوا ده سر آدم عليه السلام بمن يو كتاب ده كوي جديد كما تعمل لك إذا لا نسوا كوري خلا إذا ما كوايسوا كم يرى ذكر مگر وي من أكرا وجه ولكن دون خبر ده ليبلو وچ امتحان كي كم تاسي فيما پا أغا خبرو كي آتاچ على در كري دي كم متسطة نخو امتحان مطلب دينو امتحان چه دي پا أغا رقم كي دون نرات لك پا داغا وسترس كي چرازي وجه چدا آدم علی السلام په وخت کې پرځه کده قران نازل شوی وای نو خو په هغه وخت کې چې آدم علی السلام په زمانه کې به ورده وره پر خلکو نو کې بوج وای چې اوس بنو دا حکم عمل کوم اوس بنو دا حکم عمل کوم مگر ورسته نسل د فارخ نو بارو څه کې چې پلارو دي نکړي کړه په دغه یو عمل باندې راتله په دغه یو دین ته نه راتله ته جن راتله کې نسل د فار امتحان وو لږ امتحان وو ډیر امتحان نو خو بابا هم پر دغه دین لیدلې و نکایم پر دغه لیدلې و انا هم پر دغه لیدلې و ګرځي تر بل لکه وس چې دا مسلمانان دي شعوري مسلمانان خو څنګه مشکل کم دي کدا اس په خبره پوس شعوري مسلمانان وس ګوري امریکایي چې اسلام راوړ جرمنی چې اسلام راوړ کاناډایي چې اسلام راوړ تر دغه زمر د دغه زمانه د مسلمانانو قوی یا ګور د احکام ته غاړي شو دای چې اسلام راوړي د تقلیدا نه راوړي د مطالعه کې دا قوانين سره سنجي دا دا او سره اخلاص چې دا په خدای آسماني قانون دی دا نور خبرې له او چې بوتي چې خلک یې مشتوي د چې ایمان راوړي نو برج من دی وجهه متعهدي عملي کوي دلته چې پلارو نه کوي مسلمانان دي په دغه باندې د ضروري زو احکام نشه کولای په جمهوریت باندې ولې خدای شعوري مسلمان نه دي چې دا شان اټکل ولي مثلا یو ډول ځوانان چې دي خو نه بده پښتنه ځنی وکړه چې لکه دا حکم ولې دار کړ پیر ده دغه څه فکر نه پکې کوي اول خو سره لري چې دا حکم څنګه دی دا زموږ غي څنګه دی دا ګرد مقایسه کې چې ایمان راوړي ایمان نه بره ایمان دی نو شعوري ایمان جلا دی تقليدي ایمان جلا دی الله کما ګرد تش یو امت ګرځوي یو کتابه خدا ګرد نه سره بره تقليدي مؤمنانو امتحان نه پکې راتلی نو علاوه ما دغه چموکی چې د یو پیړی د فاره یا د لس پیړی د فاره میو کتاب لر ورکی چې شی عادت پر دغه ونه ونه اچ په مختص چې به راوته بدل ک و موس دغه وس دې په درای کې ودرې چې تاسو موږ پلارونه کده سو وکړو دا کار کاوه وس نو دا حکم را لیدا منې کې نه منې علاوه کدی واقع عزم د رسول خبرې ته غوښنې برای منې مخلص خدای الله حکم دې شغه منسوخ کې وسه دا که شو ټیک کوم امتحان دې نو کې زور غاری کې نه وای فارزه کی وسخه ختم نبوت بل نبی نرجه که وس بل نبی بل پس خدای نه کرده نعوذ بالله کثیر راس په ولا چې مرستې د حکم اړ چې نه پس خو وخیش مله دغه سره بیا په اسانه منو په باز مور اگر د ملک وز مر پلار او تبر ګرځ پر دغه غلطه وس مش اړه خودغه نه زور غاری امتحان بره قویسی نو علاوه ما چې د تس شریعت شریعت کړاس هغه دغه فرضایو شریعت چې منسوخه کیږي به تر ازي دونه قوی امتحان سره خلق مخسی د دوه جهان ترمن چې وس هغه وکم کداغه وکم د جنه به د فارن به الا معجزي او کلی معجزه ښکارا کی ښکارا کی دی قانی کی بر ایمان پر بیا د یو زر کال یو نیم زر کال د فار د چلیږي چلیږي بر تعالی او تعالی ورته بدل کی د عرب پلا د امتحان قوي قوي امتحان دي دغه هدف دي کنه راو دي سنو چې ما په واسه نه کده چې ګرځم یو امت ګرځم ویلی وای ولو شاء كيرا ذكر الله الله پاک لجعل ګرځولي به وای کوم تاس امه واحده یو عقل امه دله توي واحده یو نو دائما وانا كرول ولكن دون خبر ذا ليبل وجه قوي امتحان واخلكم سيس السخه فيما فارى احكامك اتا تشدر كلي ديكم متسيت شدا در كي فارى ارى بلاك تش دي امتحان دي استوس اغ فرج دا نور كي فاستبقوا الخيرات نو فاستبقوا مسابقه سروكي مسابقه الفان تي زايبول نو ونسي د مرزي كم يودي شو كارو تي زان ورساو فاستبقوا تش مسابقه وكي يوبر بلباني الخيرات و شو شو كاروت نو په هر هر عصر خو الله خپل شو کارونه چاکل دي نن چې عصر د قران کریم دي دا نور امتو ته نور کم يودي جری ایمان پر راوړل خيرات خاتم مسابقه سره وكي الى الله مرجعكم الى الله وعلى فقط مرجعكم رجوع استشهد خو قد عزيز على وحضرت يا قيامت ندريجي وام جميعا نقول جميعات كجي ورواچا وكمت الى الله وعلى تمرجع رجوع راتقدكم استشهد جميعا تطور كتاو نوچ درس بارس کی دا گرد دا لا حضور ته دری دی فینبئون الا بخبردار ای در کی کوم تسیته به ما په اغه شیانو کوم تم چته سی واس فی فرق تختلفون تس اختلاف پکش کو نو دا درته چې برای اختلاف پکش کوي تورات ولای دی انجیل سره کی انجیل ولای دی قران ولای سره کی قران ولای دی اغه سره کی په دغه کې به بارنه الای خبر درته وو کی چې تست ما نو ویل چې دغه تورات خپل زمانه ده فار حق دی نو چې زمانه کې رس په جبل زمانه کې ته ولای تورات نفسی لکه انجیل ولات ویلش په دغه انجیل عمل کوه چې زمانه ختم سه قران درې بیا تاسو کې چې انجیل چې راځي کړي په دغه قران عمل وکړي نقطه اختلاف کې یاد انجیل خبري پرسیږي د قران طریقې هغه بل تورات ولا یاد تورات کې د انجیل غسیږي په دغه کې چې اختلاف وي نو به علا درته وای چې د تورات خبره په خپل وخت کې ټیک ودی انجیل په خپل وخت کې ټیک ودی قران کریم غته قامت پوری ټیک ده په دغه به اخبار درلره ده چې غلط سړی به وشي نو اخبار دغه سې دی ماجه خبره یې په یو نبی کوم سره جزا ور سره د نالای بیا درته درشه ما چې دغه سړی پر باطل دغه پر حق نو جزا ته بیا ځان ټینګي الا الله والا تمرجعكم رجوع تکسس بجميع عند قرب که يهود دي کنه سارا دي که مسلمان دي راضي کړی د الله حضور ته نو سکی په یو نبی او الا به اخبار او خبرداري در کې کوم تیس ده به ما په هغه خبرو کوم تم چې تیس واس په هغه کې تختلف یو تر بل جګړه کوم کې اختلاف کوم کې الا به له حق درته وشي چې د هرې زمانه حق ما د شوري ته را کې بیا ځای اختلاف ونی کاول نو بس در لره در کې نو په دغه ورستي آیات کې دا اوس موږ وایو په دې کې د قران کریم حاکمیت بیان کې دا فرض سړی به کوي نو هم د ورات کې بیان سم د انجیل هم دا بل یعنی خلاصه دا چې آسماني کتاب چې د حکومت کول په خپل ټینګ کې لازم دي پر انسانانو د قران کریم کې چې دی اوس بل تورات اوس عملي کېدل انجیل کېدل دا زمانه به ګرځي د ویلو ختم نبوت دي بل کتاب آسماني هم ځکه نه راځي بس د اخرنۍ کتاب دي نو دا د دوی هغه لازم والی بیان شو چې دا شریعتونه چې لازم العمل هر چا کده د کتابو د احکام نقص کاو پای انجام خراب دي او تعالی عذاب لرو کی الله دې مرده عذاب او سکه واخر دعوانا الحمدلله.